Sakuna moja na dakika mbili katika studio za Radio Isanganiro. Kumradhi mpenzi msikilizaji kwa muda huu ambao tumechelewa, kwa muda ambao umezoea kupata taarifa ya habari, ila tukaribisha moja kwa moja katika taarifa hii. Kwanza habari kuu. Ongezeko la mbinu za akiba ya fedha za kigeni ni mojawapo njia ya kutatua tatizo la ukosefu wa mafuta. Maoni ya Faustendi Kumana, mkurugenzi wa Paxem, tajuzwa katika taarifa hii ya habari. Vijana wa Burundi wanapaswa kuwa mfano wa kuigwa, ushauri wa rais wa jamhuri aliporejea kutoka kwenye mkutano wa 36 wa Umoja wa Afrika AU. Na zao la viazi mviringo la pungua bei mkoani Bururi kutoka kwenye 1200 hadi 600 kilo moja. Uongozi unadhani kuwa sababu ni ongezeko la mavuno mwaka huu wa kilimo. Haya bila shaka na mengineyo ni katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Ndwayo. Eric Wimano kwa nasi kimitambo. Jiunge nasi Radio Isanganiro, ni kiboko yao. Habari kamili. Mkutano wa 36 wa Umoja wa Afrika umemtaja rais wa Burundi bingwa wa mpango wa vijana, amani na usalama barani Afrika. Aliporejea kutoka kwenye mkutano huo jana Jumatatu, rais Evariste Ndayishimiye aliwataka vijana wa Burundi kuwa mfano wa kuigwa kuhusu miradi ya vijana, amani na usalama barani Afrika. Tumsikilize katika tafsiri hii ya Romuald niyo yabivuze. Ugwaruka waragira inama ngahe Bujumbura barafata imyanzuro myiza cyane. Vijana walikutana jijini Bujumbura na kuchukua maazimio mema ya mambo waliyotafakari. Baada ya kutathmini ripoti iliyofanywa hapa jijini Bujumbura, waliipitisha kwa kauli moja. Kwa hiyo walisema tunahitaji kuendeleza mradi huo wa vijana, amani na usalama. Ilikuwa jambo la lazima kuteua mtu hodari katika mradi huo. Hivyo walimteua rais wa Burundi kuwa kiongozi shujaa katika mradi huo wa vijana, amani na usalama barani Afrika. Ni heshima kubwa, ila msiseme ni heshima, bali tambueni kuwa ni mzigo. Ina maana kuwa kila alipo Burundi ni shupavu katika swala hilo la vijana. Tulikuwa tumetawanyika, ukisikia imbonera kure, ivyuma vindege, wajerere, hawa na wengine. Yote yaishe ili vijana wa Burundi wawe mfano mzuri katika kudumisha amani na kushiriki kazi za maendeleo. Kwa sababu gani? Mara nyingi vijana huvutwa na kutoona mustakabali wao. Sharti tufanye kila iwezekanavyo ili kuwaandalia maisha ya kesho. Je, mustakabali upo? Utabona kazoza ejo. Tutegereza gukora ibishoboka byose kugira ngo ugwaruka rubone kazoza ejo hariho. Evariste Ndayishimiye ni rais wa Burundi. Kuongeza uwezo wa akiba ya fedha za kigeni ni moja ya mihimili tatu inayopaswa kupewa kipaumbele ili kutatua tatizo la ukosefu wa bidhaa za mafuta. Faustin Ndikumana, kiongozi wa asasi Paxem inayowahimiza Warundi kubadili mwenendo, anaiomba serikali kujenga miundombinu ya kuhifadhi mafuta. Anatamka hayo baada ya mafuta aina ya petroli kuwa adimu nchini Burundi. Asasi ONLCT Weton Frere inayopambana dhidi ya biashara za kibinadamu inasema kushangazwa na migogoro ya kifamilia kati ya waume wa Bubanza na wake zao wenye nia za kwenda kutafuta vibarua kwenye nchi za Kiarabu. Prime Mbarubukeye, kiongozi wa ONLCT, anagundua kuwa vyema serikali kuchukua swala hilo mikononi, kwamba kuna haja ya makubaliano kuwepo kati ya wanafamilia, yani mume na mke, kabla ya mmoja kuondoka. Anabaini kuwa talaka nyingi zilitolewa kwa ajili ya migogoro kama hiyo. Habari potofu na propaganda zinazowasilishwa na vyombo vya habari vya jadi na mitandao ya kijamii kumradi, husababisha vurugu katika jamii kwa muda mrefu. Mwandishi wa habari lazima atambue ujumbe anaoutoa kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Ushauri wa Nestor Nkurunziza, mkuu wa ubalozi wa shirika la Benevolencia, katika warsha iliyoandaliwa na shirika hilo la kiraia kuhusu mapambano dhidi ya upotoshaji na propaganda, anapendekeza umakini katika kushughulikia habari nyeti zinazohusu migogoro. Isanganiro. Serikali inatakiwa kutengeneza vyema ratiba ya ugawaji wa ardhi kwa watu wa kabila la Watwa ili programu ifanyike vizuri kulingana na ahadi ya hivi karibuni ya rais wa jamhuri. Yanachomoza kwenye mkutano na waandishi wa habari leo Jumanne, ambapo Wambanze Vital, kiongozi wa chama Uniproba, anaomba programu ya kantini za shule kufanyika kwa umakini kwa lengo la kukuza elimu kwa Watwa. Idadi kubwa ya shule zenye kantini za shule zilisaidia idara ya elimu katika tarafa Busiga, mkoa wa Ngozi, kupunguza kiwango cha wanafunzi wanaoacha shule. Maelezo ya Parfum Hunzimana, kiongozi wa idara ya elimu tarafani Busiga, anaijuza kuwa takribani wanafunzi 500 waliacha katika muhula wa kwanza mwaka huu. Wakati huo huo, idara nyingine za elimu katika tarafa nyinginezo kama vile Kiremba inahesabu wanafunzi 1500 walioacha. Umaskini katika kaya unatajwa kuwa mojawapo ya sababu, kulingana na baadhi ya wazazi pamoja na walimu wakuu. Wanaomba mikahawa kuzidishwa ili kiwango cha wanafunzi wanaoacha visomo kupungua. Bei ya viazi mviringo imepungua kwa kiasi kikubwa mwezi huu kwa mavuno katika mkoa wa Bururi. Kilo moja inanunuliwa kati ya faranga 600 na 800 za Burundi katika takribani tarafa zote za mkoa huo. Mwezi kama huu mwaka jana, kilo ilikuwa ikipatikana kwenye 1000 au 1200 kulingana na mavuno mazuri mwaka huu, aeleza Juvan Ndaikeza, mkuu wa ofisi ya gavana mkoani humo. Anawataka wakulima kuendeleza kilimo kwenye kiasi kama hicho msimu huu wa kilimo. Miongoni mwa wajumbe wa mabaraza ya vijiji 3980 waliochaguliwa kwenye vijiji tofauti mkoani Gitega, wanawake wanahesabiwa kwenye 1342. Mkoa huo wenye tarafa 11 una makatibu tarafa wanawake 4 tu, na baadhi ya vijiji kwenye 263 vinavyounda mkoa huo vinaongozwa na watendaji wanawake. Mkoa wa Gitega una wabunge 9 ambao miongoni mwao 4 ni wanawake. Jean-Marie Vianney Ngendakumana anaarifu zaidi. Mkoa wa Gitega ambao ndio unamiliki makao makuu ya kisiasa una idadi ya matarafa 11 pamoja na vijiji vinavyofikia idadi ya 263. Miongoni mwa viongozi wa matarafa hayo yanayounda mkoa wa Gitega, matarafa 4 ndio yanaongozwa na kina mama, ikiwa ni tarafa la Bugendana, Giheta, Gishubi pamoja na tarafa la Makebuko. Miongoni mwa vijiji, idadi kubwa inaongozwa na kina mama, tarafa la Makebuko kwa ambalo lina idadi ya vijiji 29, kina mama 8 ndio wanaosimamia vijiji. Na miongoni mwa vijiji 18 vinavyounda tarafa la Bukirasazi, kina mama 3 ndio ambao wanaongoza vijiji. Katika tarafa la Gishubi linaloundwa na vijiji 34, kina mama 6 ndio ambao ni viongozi wa vijiji. Katika tarafa la Giheta, miongoni mwa vijiji 31 vinavyounda tarafa hiyo, vijiji 5 ndivyo vinawakilishwa na kina mama. Tarafani Nyarusange inayo idadi ya vijiji 17, kina mama wanaosimamia vijiji wanafikia idadi ya 2. Tarafa la Mutao ambalo lina vijiji 20, kina mama mmoja ndiye ambaye anasimamia kijiji, na halikiwa hiyo katika tarafa la Jasoro ambapo kina mama mmoja ndiye anayeongoza kijiji miongoni mwa vijiji 20 vinavyounda tarafa hilo. Katika uchaguzi wa wajumbe wa baraza la vijiji ulioendeshwa siku zilizopita, wajumbe 3980 ndio waliochaguliwa mkoani Gitega, mabwana wakiwa 2638 huko, kina mama wakiwa 1342. Katika uchaguzi ulioendeshwa mnamo mwaka 2020 mkoani Gitega, kumechaguliwa wabunge 9 wanaoundwa na mabwana 5 pamoja na kina mama 4, Huko idadi ya waliochaguliwa kuwakilisha baraza la seneti wakiwa ni tatu, kukiwemo kina mama mmoja na mabwana wawili. Miongoni mwa mawaziri 15 wanaounda baraza la mawaziri, mkoa wa Gitega unawakilishwa na mama mmoja ambaye ni waziri wa afya na kupambana na janga la ukimwi. Na bala bala kabisa. Na katika michezo, mpenzi msikilizaji, kabla ya kuondoka studioni, ni kujuze kwamba leo ni vumbi na jasho kwenye viwanja mbalimbali huko barani Ulaya, ambapo ni ligi la mabingwa ambalo linaendelea, ambapo kwa siku ya leo kwenye ratiba Eintracht Frankfurt ya Ujerumani itakuwa mwenyeji ya Napoli ya Italia, lakini majogoo wekundu wa Liverpool kutoka mji wa Liverpool Uingereza watakuwa nyumbani kuwakaribisha Real Madrid. Kesho Jumatano itakuwa nizamu ya Inter Milan ambao watashuka dimbani kupambana na Porto ya Ureno, Inter Milan ya Italia. Leipzig watakuwa nyumbani Ujerumani kuvaana na Manchester City ama Sky Blues wa huko Uingereza. Na huu ndio mwisho kabisa wa taarifa yetu ya habari jioni hii. Asante msikilizaji kwa kuwa nasi. Zangu shukrani pia kwa Eric Wimana kutuunganisha nawe. Tukutane siku nyingine panapo majaliwa.